beginnen nu met nummer 24, Ilaga Moespas. Ja, hier, dit is met de Ilaga. Hier zijn twee meisjes die zijn bezig om een rokje te maken. Zoals zij het doen op die manier, dus zoals zij het knopen, een grasrokje namelijk. Je hebt verschillende soorten rokjes. Je hebt rokjes met gras en je hebt rokjes met touw. Dit meisje, hoe heet dat? De naam kijkt, dat is haar moeder in elk geval. En dit is de andere, dat wil ik ook niet. Ik ben de naam al vergeten. Men ziet hier dus hoe ze het knopen, telkens op precies dezelfde manier. Ze hadden zich mooi toegedirkt met al die kralen en zo. Is dat voor jou? Wat toeschouwers. Die is nu praktisch klaar met de rokkie. Dit mooie, eventjes bijten. En hier gaat ze het omdoen. Ze hebben altijd meerdere lage rokken. Daaronder zit namelijk een touwtjesrok. En dan een andere, een vriendinnetje, die helpt haar dus om het af te snijden. Zo, dat is de ene, die is klaar. En dan hier de tweede. Die heeft hem groter gemaakt, langer. Ook afsnijden. Einde. Nu krijgen we, oh, dit is een stuk van een feest, een kladdiefeest in de Ilaga. In de Ilaga heeft men de gewoonte om grote kladdietuinen te maken, maar niemand mag die kladdie alleen opeten. Altijd als zo'n tuin helemaal goed is, dan wordt er een kladdiefeest uitgeroepen. Is natuurlijk ook omdat dus bij het openmaken van een tuin de er altijd veel mensen meehelpen. Hier zijn ze dus bezig dus om kladdie aan het verdelen. Er worden er telkens twee bij elkaar gebonden. En men roept de namen voor wie het bestemd is, legt het er neer en de man of vrouw in kwestie komt het dan halen. Toeschouwers. Hier mensen die ook naar het feest komen, is dat voor jou? Men ziet hier dus, hier is er eentje bezig dus om zo'n kladdie vrucht af te snijden en dat bovenste stuk dat gebruiken ze weer om uit te planten. Het typisch is in die lagen die rode strepen op het voorhoofd. Deze man die had wat bezwaren. Dit is een amoenmeid die er net stond. In de Ilaga wonen twee verschillende stammen, de Dani-stam en de Amoenmei. De Amoenmei waren oorspronkelijk de bezitters van de Ilaga-vallei, maar ze zijn nu in de minderheid. Er wonen ongeveer 8000 mensen en er zijn een, ruim 2000 zijn Amoenmei en bijna 5000 zijn Dani's. Hier een zendelingscatechist, hoe noemen die ook weer, die hier meehelpt. De invloed van die zendelingscatechisten, hoe noemen ze die ook alweer, is bijzonder groot. Hier zijn ze dus door een groep mannen, dus worden deze kladjes, die worden rondgedeeld. Het is wel zo dat praktisch iedereen krijgt wel een of andere kladdiebol. Intussen, de vrouwen hadden ook nog wat zoete aardappelen, gestoomd in smoorkuilen. Die zijn ze bezig aan het openmaken. Die worden ook nog verdeeld. Zoete aardappelen en verder ook nog maiskolven. Dan is hier een van de kapalla's. Die meent dat hij een hele hoop nasihats, een hele hoop raadgevingen moet geven. Hier gaan ze weg. Dan krijgen we in deze film de bouw van de gedoemd sociaal, de sociale ruimte in die Ilaga. We hebben voor die sociale ruimte, hadden we van de vaste actie, die in Irian zelf gehouden wordt, 350.000 rupia gekregen. Dat is ruim 2000 gulden, daarmee is dat gebouw gemaakt hier, toen het bijna voltooid was. Ze zijn met de belanding bezig. Deze sociale ruimte, die wordt ontzettend veel gebruikt. Is de trots van de katholieke hap in de Ilaga. Dit is zo een foto ding van een klein jongetje. Hier is de Moespas in Jayapura. De Moespas is het pastoreel beraad wat gestart is in 1974. In het eerste jaar 1974 heeft men het gedaan op niveau van de parochies. In 1975 op niveau van de resorten, in 1976, wat we hier zien, op bisdommelijk niveau. Hij staat niet scherp, geloof ik. Ik dacht dat hij dat doen. Ja, zo is hij beter. Dit is allemaal binnengefilmd. Een Indonesische zuster, die de zang leidde. Die zitten op Dombik in Abipura. Hier de vertegenwoordiger van Ilaga die zijn woordje doet. Hier een groep die aan het praten is, die aan het overleggen. We kregen enorm veel papieren. De bisschop met pater Sezing. Hier de pers. Pater Bruinsma. De groep van Jayapura, dekanaat Jayapura. Hier de jezuïetenpater die die vergadering leidde. Uitstekende manier. Hier heb je rechts Van der Horst, links Dijkmans. Hier een andere, dus verschillende vertegenwoordigers. Pater Delsos, dus die iets gevraagd werd. Het is te donker. Hier, dit is weer overbelicht. Dit was, hier werden de stencils gefabriceerd. Er was een ploeg dus die voor de voor typen en het stencilwerk zorgde. Hier een van de deelnemers die heel klik te pitten. Hier de pater Jezuïet. De zaak op uitstekende wijze leidde. Pater Vermanen van der Horst. Hier is hij bezig met de urbanisatie, pedaleman, dus de problemen, dus die zijn. En hier hebben we een map gemaakt, een flap van de hele situatie dus van ons bisdom. Dus de meest voorname punten eruit. Toeschouwers. Er waren ook enkele vrouwelijke vertegenwoordigers. Deze zijn van de STTK. Tudjuan Manusia Dalem Christus, situatie, en het ging vooral dus over het gezin. Hier wordt gezongen. Een uitleg. Er werd ook ontzettend veel gerookt. Kijk maar, hier Monsieur doet zijn woordje. Monsieur Munninghoff. verheien met dingen. Het was een uitgangsdagje. Gingen ze naar zee, naar Beji. Is weer erg goed uitgevallen dit toevallig. Maar ik moest dat maar raaien met de belichting. Anastasia. Dit is Jo Ekoms Katauki. Allemaal deelnemers hier van die moespas. Hier voor de televisie. Dus wat de ontvangt voor de Telstar die we gaan krijgen in Jayapura. Wanneer gaat dat in? Dan gingen ze ook kijken, wat? Wanneer begint dat, de eerste televisie? Ja, dus het had al moeten beginnen in december 76, maar zoveel zijn we niet. Hier zijn we naar het radio-uitzendstation gegaan, waar men een prachtoverzicht heeft over de baai van Jayapura. Dit is op de skyline. De weg beneden. Hier hebben we het feest, dus het afscheidfeest was dit het laatste in de kathedraal. We hadden een tent gespannen. Staat de bestuur van de kathedraal van de Berg, de bisschop loopt daar. Daar zit pater Peters en enkele anderen. En nu krijgen we wat dansjes hier doet van de Bergse Woordje. En hier iemand van de parochie. Gretje Adelakita, wij zijn de kerk. Dat was de grote slogan van de hele pastorele beraad. Hier de dans van de paradijsvogel, de Chandrawasi. Ja, dit zijn dus Javanen en Indonesiërs. Het was bijzonder kleurrijk wel, maar het komt niet zo mooi uit op deze film. Het was ongelooflijk heet die dag. Een orkestje van een of andere school, van de SPG geloof ik. Dat is eentje van Marauke, dacht ik. Hier broeder Religius, met zijn baard. Een Cayeesmeisje, naast haar een Mimicaanse. De gitaar. Ja, dit had je met geluid moeten hebben. Dat is ook een Mimicaanse. Dat was een moeie meisje. Mimicaanse. Hier kregen we nog een echte Wajong-dans. Het waren twee meisjes die het deden. Eens kijken, die dingen. Het is toch wel aardig leuk om te zien hoor. Die. De Javaanse invloed in Jayapura. Een Payong-dans, paraplu-dans dus. Maar allemaal helaas overbelicht. Dit was een dans van de Zuid-Molukken. En dan hier een van de Wisselmeren, waar men een prachtig stuk van het evangelie uitbeeldt. Dus als je mondje ergert, hak hem dan af en dergelijke, dat stuk, weet je wel. Was een Wisselmeren, had hem nou veel indruk gemaakt, toch wel, zoals zij dat deden. Zijn ze klaar, een buigentje, nog een koortje, einde, ja. Een beetje commentaar en toelichting. Moespas betekent Mushawara pastoreel. En dat betekent pastoraal overleg. De bisschop van Jayapura, die had al in 1973 de eerste pogingen daartoe, de eerste opzet, is hij daarmee begonnen. En in 1974 dus werd eerst dus op parochieniveau, het jaar erop op resortniveau, het jaar erop op bisdommelijk niveau. Dit heeft, de bedoeling daarvan was om de Umat Katholiek, dus de katholieke gemeenschap, bewust te maken dus van hun van hun plichten, niet waar. En vooral om de slogan dus, wij zijn de kerk, Kita Adela Gretja. We nemen nu nummer 26, Warikmo Pelabay. En we zullen zien wat het is. Ja, lijkverbranding, Berlin, West-Irian, januari 1973, staat hierop. Oh ja, hier zijn vrouwen die zijn zich, die willen naar de kampong toe, waar een lijkverbranding is, en die smeren zich, voordat ze de kampong ingaan, in met modder. De kampong Lorang Kool, de doden zeggen Arok, moet het zijn, denk ik. Hier komen we in de kampong, het zit al vol, hier hebben we het lijk, waar schelpenbanden hangen er omheen, en het lijk is tentoongesteld op een stoel. Mannen die brengen hout binnen. En vrouwen die zitten hier langs de hut en die ze huilen. Ik kan me niks van herinneren. Ja, mooi, dat is een mooie kleuren. Gezien. Mooie kleuren. Hier is men bezig dus met houten kappen voor de brandstapel. Er zitten dus de vrouwen die scharen zich altijd rond de stoel, de PA, waar het lijk op ligt. Hier zijn wat mannen binnengekomen die op een rituele wijze aan het huilen zijn. De mannen die huilen. Dit was een broer van de overledene. Maitmo. De vrouwen rond de lijk, rond het lijk. Hier varkens, darmen. Die gaan weggebracht worden om te wassen. Men heeft de varkens dus al geslacht en geopend. Hier weer een hartelijke begroeting. Een moeder die zit te treuren, een vrouwtje. De kleine die kijkt heel verwonderd. Hier deze jongen is de baardhaan aan het uithalen. Bij een man of een oom. Misschien een zuster van de doden, weet ik niet. Hier het varkensvlees, dus de stukken, de eino noemen ze dit. Dus het pure vlees, dus wat ze over stokken hangen. Hier zijn ze bezig met de smoorkuil te vullen. Het varkensvlees wordt er naartoe gebracht om ook in de smoorkuil gelegd te worden. Spelende kinderen. Familie, die rechtse waarschijnlijk, omdat hij zich ingesmeerd heeft met modder. Dat waaieren, dat is om de vliegen weg te jagen van het lijk. Hier de jijstenen worden klaargelegd. Dus heel typisch dus dat men voor deze doden meteen ook de familie betaalt. Zitten ingespannen te kijken hoe dat gaat aflopen. Dus als iemand doodgaat, dan brengt familie en kennissen, die brengen of een schelpenband, of zoals in dit geval hier, dit was namelijk een kapalle die dood was, brengt men ook die jijstenen. Hier worden die uitgelegd. Warikma betekent de plaats waar het lijk is, waar rek. Dus Warikma is dus de algemeen, dus waar als er iemand dood is, dus dan vragen ze meteen waar is de Warikma. Dus in welke kampong bevindt zich het lijk? Hier worden de jijstenen uitgelegd. De plechtigheden in de Bliem zijn niet altijd hetzelfde. Er is een verschil in. En waarop dat steunt, dat hangt waarschijnlijk af gewoon van de toevallige omstandigheden. Hier loopt naast de familie van de overledene er langs, waarschijnlijk is dit een broer, die zegt voor wie het is. Deze vrouw is bevangen door smart. Jacoba is dat, die is namelijk later gedoopt. En het was een broer van haar die stierf. Dit is een jongere broer van de overledene, die fluistert een hond iets in het oor. Heel typisch, ja. Dat zo toevallig kon filmen. Hier, dus de smoorkuil is intussen geopend en men eet wat. Iedereen krijgt wat. Het was wel aan de donkere kant deze film, hè. Hier is het moment dus dat men de pea gaat afbreken. Men haalt het lijk er van af. En die wordt voor de mannenhut neergezet en ingesmeerd met varkensvet. Het is heel vlug gegaan omdat dus dat heb ik met 6 seconden of 6 beelden per seconde opgenomen. Oh, ja. Ja, ik kon niet meer, filmen. Ja. Het was veel te donker toen. Dag Louis. De Pella bij Palo Geluk, de beëindiging van de rouwtijd in de Bliem. De plaats Logankul, datum 6 maart 1975, doden zeggen Aloa. Aloa was de dode. Hier met een stenen bijl. Maar dat was maar voor de flauwe kool. Maar om te laten zien dus dat hij gebruikt is om te splijten. Je ziet hier dus de vrouwen dus van naast de familie, die zijn nu allemaal in de rouw, maar dat zal vandaag ophouden. Een broer van de overledene, dit was de oudste broer die hier zit, vooraan. Wat varkentjes die gebracht worden door andere kennissen en familieleden. Deze varkens zullen er allemaal aan gaan. Deze kapalle die had erg veel broers. Dus de doder, de broer dus die de varkens allemaal doden. Ben ik eronder, om geen ogenblik ben ik eronder gaan liggen om het te filmen. Zie je dit? Ah, ja. Daar is Klaas. Ja? Ja, zei dat veel te gevaarlijk. Daar is hij afketst. Het zijn nog rare foto's. Dus dit is de man die het doodde. Hij doodt de hele kleine varkentjes waar erbij. Hier ligt het rijtje varkens. Poortjes afsnijden. prestatie is dan eigenlijk het gewone proces. Hier, het afschroeien van de haren. En dan gebeurde iets wat ik nog niet gezien had, dat, dus dat was namelijk de eerste keer, dat de vrouwen die gaan direct allemaal de kampen uit. En daarna wat mannen. En die hebben een bepaalde ceremonie buiten de kampong, maar dat doen ze pas dus als hier de varkens al in de smoorkuil liggen. Hier de staartjes en de dingen. Ik denk dat hier toch nog een vervolg op is. Hier zijn ze dus de varkens aan het open snijden. Alles wordt gebruikt van het varken behalve de gal, die wordt weggegooid. Stenen die heet gemaakt worden. De smoorkuil, dus met het lange gras, wordt onderin gelegd. Daarop komen de hete stenen. En dan pas eerst groenten en de aardappelen. Het varkensvlees pas het laatste, zodat het vet van het varkensvlees erop kan druipen. Heel klein varkentje wat werd ingesmeerd met bloed. Zie je dat? Ja. Hier heb je dus zo'n smoorkuil bijna klaar. Dat is een enorm geval. Hier maakt men weer dat typische voor de wedergeboorte. Deze man die zit te peinzen. Vrouwen verlaten stilte het dorp om het schortje te vernielen. En mannen gaan er ook achteraan en die trekken een nieuwe peniskoker aan. Dit gaat een doodse stoten. Het is weer dus een vernieuwing, een nieuwe daar mag je niet mee, maar intussen dus gaan ze in de kampong verder met het voorbereiden dus van deze dingen. Hallo. Dus gevolgd door een deel der mannen, dus dan die vrouwen dus die weggingen, die worden gevolgd door een deel van de mannen. En die hebben allemaal in hun hand hebben ze een andere koker. Tenminste, dat behoren ze te hebben. Het is een beetje slecht belicht. Het was toen al vrij avond. En dat was jammer. Er wordt dus door deze stokken, dus als ze terug zijn, er worden eerst dus die vrouwen die worden ingesmeerd met varkensvet. En dan hier zijn ze klaar met wat groente klaar te maken en wat varkensvlees. En dat wordt door die stok aangegeven en daar eten ze iets van en dat spugen ze dan uit. Deze vrouwen die hebben namelijk dus zich een tijd onthouden van varkensvlees en van bepaalde patatten en van bepaalde groenten. En dan krijgen ze dat opnieuw niet waar en dan is het dus of ze het niet meer kunnen verwerken niet waar en dus spuwen ze het uit in de hand van de familie, van de vader of de broer van de overledene. Allemaal donker is dit, hè. Ja. Valt erg tegen. Hier begint dan die ceremonie, maar het was veel te laat al 's avonds. Ik kon het niet meer affilmen. Maar dit staat wel op een andere film. Dezezelfde ceremonie einde. Een heel leuk einde. We hebben gezien die nieuwe kokers en die nieuwe schortjes. Hè? Ja. Had dat verband, ik heb dus misschien dat verband gemist, tussen die lijfverwonding? Ja, dus noemen ze namelijk Pelle bij Pelle Ogeloek, dat is het. Wij gaan een einde maken aan de rouwtijd, is de letterlijke vertaling. Pellebij is de rouwtijd. En dus na de rouwtijd dus begint men opnieuw. Dus deze mensen zijn als het ware dus mee geïnfecteerd met die doden. En die beginnen eigenlijk opnieuw. En het hoogtepunt is dus dat die vrouwen, dus dat, maar dat is wel de naaste familie. En die mannen, dus dat die... Ja, als teken van dat einde ook dus zich weer goed gaan kleden. Ik heb dit op een andere film die ik toevallig nu bij me heb, staat het veel duidelijker. Ja. En ik denk op hier is nog een film, namelijk nummer 29. Lijkt verbranding nummer 1 en 2, dat het daar ook op zal staan. Ja, maar die heeft een commentaar voorzien dus. Is dat nu? 29, maar nee, hebben wij, we hebben nu 26 hebben we gehad. Maar ik dacht namelijk, maar ik weet niet dat je, ja, dat is misschien een lijkverband die ik heb opgenomen voor in 72 of voor 71 of 72. Ja, deze goed, die is voor later, ja. Dus in het geheel gezien gaat die film dus over het einde van de rouwtijd? Alleen het laatste stukje. Je had eerst dus, in deze film hebben we eerst dus gezien dus een lijkverbranding. Ja. Een lijkverbranding zelf niet meer, was toen te donker denk ik. Ja. Maar dus wel dus dat het lijkt er, die hebben we duidelijk op je rouwstoel zien zitten. Op die PA, op ja. Die lijkstoel. En dan daarna dus hebben we daarbij meteen dus aangesloten dus de pellen bij, dus het einde van de rouwtijd. Het einde van die rouwtijd bestaat dus in die vernieuwing van die periscopes. Ja, en die schortjes. Ja. En dus een ceremonie, dus die vrouwen die worden dan ingesmeerd, maar dat was toen al te donker, ja. Dat kon praktisch niet meer filmen. Ja. Want hebben we op een andere film veel beter staan. Ja, dat is op nummer 9. Nee, die heb je nog niet. Oh, die hebben we nog niet. Die heb je nog niet. Nu volgt de film nummer 27, Santani en Wamena. J2G valt weg. Santani's veebedrijf 1975. Ik heb het, dit is een filmpje wat misschien straks voor de Karel of zo wel eens leuk vindt om hier de kippen. De Franciscanen hebben in Santani, dus bij Jayapura, hebben die een veebedrijf. De bedoeling daarvan is dat men daar ook dus een vermeerderingsbedrijf onderhoudt voor het binnenland. Vanuit Santani zijn al ontelbare kippen en kalven naar het binnenland gestuurd voor de dingen. Hier hebben we de Sapi Bali. Prachtig. Dit is een aardig filmpje. Hier hebben we allemaal dus de moederkoeien van de Sapi Bali. Heel wat met jonkies. Heel merkwaardig, die jonkies van die Sapi Bali, die zijn niet groter als een hond als ze geboren worden. Dit was de stier die erbij hoorde. Hier het melkvee, het Friese melkvee. Hier broeder Karel bezig met water over te scheppen. De stieren. Hier de tractor. Van het bedrijf daar. Met een Papua jongen dus als bestuurder. Broeder Karel in actie. Dit was, er moest een stuk of 30 jonge stierkalven van de ene wei naar de andere gebracht worden. En dan kijk maar eens hoe broeder Karel dat doet. Die loopt zomaar door de beeld en door de dingen heen. Ja. Dan gaat hij erachterheen. Hier. Hier de jongstjes hebben daar ook geprobeerd dus met zoete aardappelen te planten. Vanuit het binnenland zijn namelijk een stuk of 10, 15 jongens. Wamena het Pertamina Hotel. 8 miljoen rupia heeft dat gekost. En dat betekent ongeveer 2 miljoen dollar. Men heeft daar geprobeerd een geweldig hotel op te zetten, maar in allemaal kleine gebouwtjes die gemaakt zijn als Dani-hutten. Van de buitenkant dan. Lange keuken, hier Hier zie je, het lijkt precies een Dani-hut. Ja. Allemaal met javanen en makassaren is het gebouwd. Voornamelijk toch met javanen. Dit was de loods. Hier is de architect ervan, katholieke man. Die trof ik nog een keer in Surabaya op het vliegveld. Dit is het huis van de Bupati. Nu gaan we naar hier de passer. De passer, de nieuwe passer in Wamana, vis, in de bliem sticht van de vis. Hier enkele beelden dus op de passer, de vrouwtjes die brengen 's morgens groenten naar alle mogelijke soorten groenten. En die worden daar verkocht. Ze zitten er leidzaam bij en een Indonesier komt en die pikt het op en die geeft het dan voor wat hij wel dikwijls, maar dus daar is steeds meer protest tegen, zodat ze de prijzen vasthouden. Dit is allemaal de passende Wamana. God. Hele hoop tokens, er zijn al een stuk of 60. Zo. Ontwikkelingsbedrijf van de katholieke missie in Wamana te Sinapo. Karel Blamauer en er liep voor pastoor Van den Berg. Die was toen daarvoor getraind. Dit was het huis waar de Ilagi-jongen in woonde. Dit zijn geloof ik een paar stallen. Ganzen had hij ook, jonkies. En dan hier de jongens die zijn bezig om, dit is van rijst, paddy. En hier de aanleg waterkrachtinstallatie in Wamana. Dus de, het project van de oprichten van een elektrisch waterkrachtinstallatiebedrijf. Dit zal worden ongeveer 160 kilowatt zal nog moeten leveren. Oh, is dat niet klaar? Toen ik dit filmde natuurlijk nog niet. In de Wamana? Dus ze leiden het water van de Wamana rivier af, net zag je die goot. Dit niet, hier komt het water in. En hier even ervoor, daar moet het naar beneden toe. Ja, hoe het precies gaat worden, dus dat moet eraf. Hier het werk dus met die stenen die er allemaal uitgehaald moest worden. Die zijn te zwaar en die gaan ze dan splijten. Het werk wordt weer praktisch helemaal gedaan door makassaren. En dat lukte hen om deze stenen ook nog te splijten. Vier keer door aanbrengen. Vier, kijk eens. Ja, met vuurtjes. En hier is de ingang waar het water straks in moet komen. De lekte daar. Vier derde rivier. En hier wordt dus het water straks ingebracht. Is dat vlakbij de stad Wamana? Ja, er dus dat ligt, nee, dat ligt bij halverwege die villa van Andersen. Hier, dat is die goot. Pater van den Berg loopt daar Jan Duinhoven, Jan van Duinhoven. Die was in de Wamana. Weet je dat wij ook nog zo water wat hebben gemaakt? Ja. Hier het vuurtje. En hier met zo'n ketting trekken ze dat eruit. Ja, dat gaat heel ingenieus. En dan een tijdje later. Nog eens dat water had. Zie je, nu zijn ze een stuk verder. Hier komt dus die ingang. Zie je? Ja. Daar lopen ze hier. Het loopt ongeveer 100, 150 meter. Moet het water dus lopen. Ah ja, nee, het is niet het einde. Wat komt er nog meer? Dit is, dit was van de Ilaga, tijdens de verkiezing van de Prokkieraad, maar was ook met 6 beeldjes per seconde, dan krijg je hele stomme dingen. Hier van de zuster Annie en Agatha Maria, die hier met de vrouwen en de Ilaga bezig zijn voor de naaikursus. Dit filmpje was te oud, het is een beetje groenig uitgeslagen, zuster Annie. Ja, zuster Agatha Maria. mooie achtergrond. Ja, daar hebben we voor gezorgd. Dit is ook aardig. Dat is de vrouw van de catechist. Ja, je is verder niet veel bij te vertellen natuurlijk. En mijn hond, die moet er ook nog even op. Jouw hond? Ja, die stond er maar ook nog even. Ah, het was een heel merkwaardig filmpje. Je hebt te lang gewacht met dat ding te laten ontwikkelen, zeker? Hè? Misschien, dat kan zijn, ja. En dan hebben we het, wat dit is. Oh, toen was er plotseling, er was een oude vrouw vermoord. Door haar eigen zoon, en dat heb ik eventjes wat gefilmd, maar dat was niet veel. Wat is dit? Dit is een Nabiré. Daar hebben de Ilage jongens dus, die hebben dankzij de hulp van Mozes Alom, hebben die van de Dina Sociaal een eigen intranaat gekregen. En daar heb ik toen wat gefilmd, dus dan zie je hier op dit filmpje dus die Ilage jongens allemaal die daar studeren in Nabiré. Er zijn 11 katholieke jongens waren erbij, dus de rest is allemaal protestant. Mozes Alom hier. En dan zie je dus nog wat van zijn kinderen en zijn familie en dergelijke. Dus die heb ik apart gezet, dus dat kun je dan bijzetten dus, bij de korte omschrijving. Het heeft verder eigenlijk niet veel waarde. Die had een tweeling, Mozes Alom, een jongen en een meisje, die twee kleintjes hier. Ja. Die hier gebaard worden. Ander zoontje. Hier achter is dat grote gebouw. Hier komt zijn vrouw met die tweeling en die andere kinderen. Hij heeft intussen een stuk of 5-6 kinderen. Hier een ander huis, daar zouden dus de jongens wat bij elkaar gaan zitten om te studeren s'avonds, want er waren een paar bij die op de SMA, op de middelbare school zaten. De rijst, daar je paddy geplant. Hier zijn ze dus met de haarziel, de opbrengst ervan af en toe. Hier wordt suikerriet geplant. Dat was allemaal een beetje flauwkoude. Hier bij de kerk in Nabiré, die heb je misschien nog nooit gezien. Ik weet niet of de kerk ook helemaal. Dit waren dus de jongen van de SMA deze. Dus er waren katholieke jongens die dus daar op de middelbare school in Nabiré zitten. De bloemen voor de pastorie of voor de kerk. Dit is een Amungmei jongen. En zonen. Hier de hond van de pastoren Nabiré. Momenteel is daar pastoor. Hoe heet die? De pastoren Nabiré, wie is dat ook weer momenteel? Dat is, weet ik niet. Bisschop? Nee, bisschop die was de pastoor. Hoe heet die ook weer? Die gekke flapdrol die zo lang die zoveel reist. Wie? Ja, ja. Schu. Wie? Ja, ja. Die kop erop in. Nou, dus dit is niet veel dat we kunnen verder. Ja, die jongen die met die honderd spelen is, die ken ik. Die is van dat die, is een onder zonsondergang in Nabiré. Dat was er eentje van Renjaan, van STTK. Ja, laat het hierbij. Wat? Katholiek en Rotali. Dus deze opnames zijn gemaakt in 1974 toen pater Guus Bosse met Baan en Konijn, Laan en Konijn, toen die naar dingen kwam. Hier zie je pater De Wit die op zaterdag de bloempjes van de kinderen in ontvangst neemt voor de versiering in de kerk. Een hele drukte. Het zijn typisch andere de wissels. Hier staat, echt zoals de wet is. Is die weer terug naar de missie? Oh ja. Die gaan ze naar de kerk. Een evolué. Pet op, zonnebril op. Beneden bij de zusters, waar de zusters toen woonden. Hier geeft hij wat koekjes of zoiets, of snoepjes aan de kinderen, als betaling voor de bloemen. Hier gaan we naar de steiger die in het meer gebouwd is. En waar ook dus de boot van de missie ligt. De motor wordt door een sterke kapoukoe in de boot gedragen. En hier varen we. We gaan hier naar Ipoto toe. Stond nogal veel wind. In Wotai is de aanlegsteiger en hier een huisje bij Wotai. En dan lopen we samen met Ben de Gier naar Ipoto. Een vrouw die er bezig is in de tuin te werken, heel typisch zittend, terwijl ze in de bliem altijd staande werken, gebukt. Hier een pakker zoals ze die in de Wisselmeren hebben. Van jij, mannetje wat aan het werken is. Hele kleine bedden voor de aardappelen. Ben de Gier, stoere missionaris, loopt hier naar Ipoto. Kapoukoehut. Mag ik niet zeggen. Hier met de grote missionaris Philippus Tetro. Hier biedwaardige kop. En Ben de Gier. Hier met broeder Fried links. Alfried. En hier zijn dus de bedrijven van de missie van de koeien en het veestal. Zondagsmorgens voor de mis. Dus kijk naar, oh god. Mannetje, dat de klok luidt. Dit was een kerk voor de SMP. Gezicht op het meer. Oude broeder Alfried liep daar. Ben de Gier. Petro. En hier broeder Faust, die één sneetje brood aan tientallen kinderen uitdeelt. Zonder brood vermenigvuldiging. De schapen van Ipoto zijn een stuk 60, 70. Die het er erg goed doen. En nu gaan we op weg naar Dinia. Dat is het punt waar het grote Paniaimeer en het Tagemeer heel dicht bij elkaar komen. Ben de Gier loopt er voorop met broeder Alfried. Dit is het, zojuist zagen we taak uit Paniaimeer en dan direct gaan we hier dus naar zojuist was Paniaimeer en dit is het Tagemeer. Hier is Seef Konijn, Jos Donkers, die maakte wat foto's. Hier wat vrouwtjes die aan het vissen zijn. Niks. Mooi helder water, hè? Schitterend helder water. Bijzonder helder. De vissen. Maar niks vangen. Hier hebben we... staat zeven. Hier heb je Laan. En daar een zuster. Zij was ernaast. Zuster Anne, ik niet. Daar heb je, hoe heet die? Expater, nee, dat is Sierad. Joop. Ja. Hier heb je Jan van der Horst, hier heb je Laan. Ja. Eens kijken hoe die loopt, zo voorzichtig. Ja. Nee, hij durft het niet rechtop te lopen. Ja. Daar is Jos Donkerschoot, grote bal. Joop, ja, Jos Donkers. Een kleine meisje stond zich te mandelen. Kijk eens. En die bewoog de prouw voort met haar handen, is ook een manier. Een vader met zijn kindje op de nek. Daar gaat Zeef Konijn naar beneden. En hier aan de motorboot op het Paniaimeer. Terug naar Enerotali. Bijna niet te zien. Hebben we Ambringa. En hier Laan binnen in de pastorie, dus Houdijk. Er staat Jos Donkers en Kloon Peters en Lieshout. Kiezen hier Ruikok, de grote missionaris. Hier voor Lambertus Bisschop. Zie Lambertje niet. Ik weet niet of je erop staat. Nou, hier zal wel op daar loopt Bossen. Hier steekt hij zijn tong ook al uit. Dat is net een ding. Hier voor de groepsfoto. Met Laan. Hier is Zeef Konijn. Hier de groepsfoto. Jos Donkers maakt ook zijn foto. Bossen. De toeschouwster. En dit was 's avonds geprobeerd te foto's bij Bliksem en zo. Dit is op weg naar Jayapura in de plein met piloot Tom. En nu krijgen we Tourni Kepilimo, on tour Kepilimo, tournée naar Pilimo. Pilimo, ja dat ken ik. Voorop loopt onze grote Kourelou. Ah ja, je moet. Kourelou die ging mee en die nam een van zijn 27 vrouwen mee voor onderweg. Bananenschillen, we zaten daar een paar pisangs te eten. Jacobus Kotauki die was juist bij mij op bezoek. Toch hier in Jawaki of vanuit Jivika? Vanuit Jivika gingen we dus naar Pilimo toe. Eerst naar Wogi, hier onderweg even wat drinken en dan komt hier dus dingen oversteken en dan komen er verschillende hier Kourelou met zijn, een van zijn vrouwen. Klimmen van het hek, de pagger. Je komt bij de Beliemrivier en er komt Lambert de Hing, die zal aankomen met het motorbootje. Oh, jullie zijn hier met de dingen overgegaan. Nee, dus hier ondertussen eten onze mannen, die eten wat patates. Een vrouwtje daar, ook niet in schoonheid. En die zei, moet je ook wat? Zet hij tegen me. Een snottebel. Kourelou, die zoekt zich wat tabaksblaadjes. Dus voor, als vloedjes. En hij heeft zijn aardappel op en drinkt wat. Toen wou ik die grote knuppel filmen, en dan loopt me net iemand voor, dus nog eens opnieuw. Die had een flinke knuppel bij zich. Hier, die vrouw van Kourelou heeft wat aardappelen gekregen en die was alvast. En hier de schoenen van de grote missionaris. De voeten. En hier kwam een vrouw aan, maar daar zouden we niet mee oversteken. Wachtend, dat waren voor deze mannen die zaten erop te wachten. Ik ben daar ook in de buurt overgestoken met zo'n vrouw, maar daar was het toch wel een flinke stroomversnelling. Daar komt Lambert aan. Zie je? Komt u helemaal tot Piribokol met die Nee, we gaan niet. Nee, we gingen toen nog naar hier zitten drin, Kolen ook. We gingen toen eerst naar Walgi toe. Chris Severens. Hier waren wat spullen, die zat toen in Walgi, geloof ik. Hier heb je, weet je, Elisabeth met Nico. Hier heb je die jongen van mij. Die koop is de tel. Hier heb je dat kindje. Ja, kindje dat is leuk hier. Dingen erachter naar binnen staat Lies erachter. Nico. Met die vent. Die heb je Silo. Met Coraloo. Silo 40, vrouwen Coraloo maar 27. En Nico maar 2 op het ogenblik. Die schijnt een derde bezig te zijn. Toch? Ja, ja. Hij is geen catechist meer. De brug over de Himpien. Ja. En hier ga je naar Pyramid toe. Daar heb je Pyramid. De Kama Station, waar ze meetings houden. Ja. Ik ook een keer geweest. En toen kwam er net een camera op die plane aan en ik dacht, god, het is fijn filmen hoe die landt, ja. Maar toen verdween die. Er kwam niemand tevoorschijn. FIFA ligt er namelijk achter, ik kon net niet filmen. En hier zijn we, op weg naar Pinimo bij de rivier. Ja. En daar ga je mooi over met het vlot. Ja, ik ken het. Dat komt hier. Dus hier gaan we oversteken met een heel klein rotsvlotje. En dan zal ik op de filmen. Gefilmd ook. Ja, dat was. In de lucht, hè? Ja, dat was meer op water gezeten. Verdomme je camera. De mensen altijd zo mooi als hij oversteekt hier. Zet je dan met je benen in het water of gehurkt? Nou, ik zat er gehurkt op een natte broek. Gevaarlijk vind ik, hoor, dat ik de camera Nico, die was zo bang. Maar dit heb ik nog gefilmd vanaf de kant. Hè. En hier, dat is een Piliman. En dit is een ander stuk toen er in Piliman, toen er vaak het feest was. Hier, dat typische zingen daar, dat is het van het Mein Dam. Dus dat zijn allemaal liedjes die ze zingen, dus als een huis klaar is, een nieuw huis. En dan is er een ontmoeting tussen jongens en meisjes, die zitten aan in twee rijen en de jongens die zingen zo niet waar en dan gaat dat met het handje zo telkens. En dan hebben ze een ander handje, hebben ze een geschenkje. Een lucifersdoosje of iets dergelijks. Voor de uitverkorenen. De typische Mein Dam is dit. Wist ik toen nog niet. Mooi die tanden, hè. Ontzettende gave tanden. Het zijn toch weer andere type. Hier dan dus nog tijdens dat varkensfeest in Piliman. School van Piedemont Koerhuis, door Jorna zaliger gebouwd. Ah, die knappe ballen. Achter de keuken. Daar Nico, onze catechist. Die had altijd het bijbeltje bij zich. Hier gaan we de kerk in 's middags om een kleine dienst te houden. Met die goeroe. Een wisselgoeroe. De kei heette die. En dit s'morgens vertrokken we in alle vroegte. De jongen die achteraan komt, die had net zijn klasje gedaan. En hier lopen, daar zie je nog eens Pyramid liggen. Dus aan de overkant is van Pilimosje teruggaat. En hier waren een stel Florinezen bezig om hout te zagen voor de kerk in Wammerna. Nog te werken. Ja. Ik ben er ook tegengekomen. En dus het, oh nee, en nu krijgen we derde van de tournee naar Ilogwa, januari 1974. Dat was Ilogwa, is een vallei die bij de Belim ligt. Er wonen ongeveer 3000 mensen. Daar is de UFM is daar begonnen in 1958. Dat wil zeggen, toen zijn ze eruit gegooid. Die zijn er begonnen en meteen uitgegooid. Een jaar daarna zijn ze weer begonnen en toen kregen ze vaste voet in de vallei voor Ilogwa. Van daaruit hebben ze toen geprobeerd om ook Ilogwa te bekeren en dat lukte niet. Ja, de Arie Blokdijk die op weg gaat. En dat lukte niet, toen is er een oorlog gekomen waar 110 doden vielen. Ze wilden die zending niet. Hier heb je broeder, hier gaan we ook weg dus, naar Ilagua. Dat was een tocht van ongeveer 8 uur lopen. Maar het was net op nieuwjaarsdag dat we deze tocht aanvingen en s'avonds tevoren hadden we met z'n tweeën een hele fles brandy opgedronken of zoiets. Het was hopeloos dat het daar loopt. Ik geloof dat dat die beroemde tocht is geweest. Ja, die hele beroemde tocht. Hier nemen de jongens een bad onderweg. Ik had het ook graag gedaan, maar ik vond het water te koud. Hier zitten we even wat te eten. En hier komen in die vallei voor Ilagua, ik ben de naam vergeten. Wat heet die ook alweer? Korte naam. En hier de eerste ontmoeting, een gezantschap van de Ilagua-vallei, die vangen ons daarop. Dit is een van de Kapalas. Dit was dat.